Kwa hakika tumefaidika sana katika hii kalima aliyoitoa Sheikhuna al-Fadhil Abu Muhammad Sheikh Salim. Ni kalima nafi'a ambapo ameelezea kuasisiwa kwa dini ya Ushia, kwamba dini ya Ushia imeanzishwa na Myahudi mmoja kutoka katika nchi ya Yemen. Kwa tunapoambia Waislamu ya kwamba Ushia ni dini nyingine kando na Uislamu, tuelewane hivyo kwamba ni dini ambayo ililetwa na bwana huyu aliyetajwa hapa na Sheikh Salim, na historia ni ndefu sana, lakini hapa tunazungumza zile pointi zinazotakiwa, kwamba nani mwanzilishi wake na ni yapi malengo yake. Malengo yake ilikuwa ni kuharibu Uislamu, kuvunja Uislamu na kuwahadaa Waislamu, kuwatoa katika njia ya haki na kuwaingiza katika batili. Haya ndio malengo ya Mashia, haya ndio malengo ya dini ya Ushia. Na katika maneno yake Sheikh Salim asema kule kwao Zanzibar, amepiga mfano baadhi ya vijana ambao wanaingia katika Ushia kwa moja mambo mawili: ujinga na njaa. Sio Zanzibar pekee, Sheikh Salim barakallahu fiki, sehemu zote Waislamu wanaoingia katika Ushia ziko sababu nyingi, lakini katika hizo ni hizi ulizozitaja. Popote wafuatilia Waislamu ambao wanaingia katika Ushia, imma ni ujinga, hawaitambui dini yao, na wao wana ghera na dini yao. Sasa anapokuja mtu na jambo lenye sura ya dini halafu akawahamasisha, watu hao wanaingia moja kwa moja miguu na mikono na vichwa kabisa. Pili, njaa inawafanya watu waingie katika Ushia, na hili nyinyi mtakuwa ni mashahidi, wengine baba zenu, kaka zenu, mama zenu, dada zenu na wengineo wameingia katika Ushia kwa sababu ya njaa. Piga mfano mwepesi pale Kigogo. Mimi nimeishi Kigogo Sheikh Salim takriban miaka 8. Mashia wameanza kupata nguvu, Mashia wa Kigogo wakiongozwa na Jalala, takriban kama miaka 5-6, na wamepata Waislamu wengi katika Waislamu wa Kigogo, wameingia katika kundi kwa katika dini ya Ushia. Lakini ukifuatilia sababu ndio hizi: ujinga na kufuata matamanio, njaa, kwa sababu pale kuna mikakati ya pesa ya, na hilo litakuja kuelezwa baadaye. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mudakhala katika mazungumzo ya Sheikh Salim, kwamba hizi ndio sababu kubwa ambazo zinawapelekea Waislamu wa kawaida kuingia katika Ushia. Kwao tu tanabahi, tuzinduke ndugu zangu Waislamu. Hivi sasa namuinua akuna al-Fadhil wa sheikhuna aidan Sheikh Naso, naye pia kutoka Zanzibar, wamekuja kushirikiana na ndugu zao masalafi wa jiji hili la Dar es Salaam katika hii nadwa. Na Sheikh Salim ni dai katika Markaz Ibn Uthaymeen ya Unguja, na Sheikh Naso ni da'i wa kisalafi mjini Pemba. Kwa hivyo falyatafadhal mashhuran majuran, na yeye aje atupe kalima yake kwa ufupi. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Usikum ya ibadallah bitaqwallahi azza wa jalla, nakusieni enyi waja Allah subhanahu wa ta'ala katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah mimi nitazungumza kipengele kimoja tu, kwa nini mashia wanamtakasa zaidi Hussein min al-Hasan kuliko Hassan, na wote ni katika jumla ya watoto wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Lakini kabla ya kwenda huko, kuna mengi ambayo waumini yanawapelekea kubururwa au kuchukuliwa kama wakishia. Mmoja katika hayo ameshatangulia kutajwa ni tamaa, lakini pia chengine zaidi ni waumini kukosa kuielewa historia na mwenendo kamili wa da'wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilichokwenda, kilichotokezea, kilichoamulika, haya yameshindikana kueleweka. Na ndio maana katika moja ya njia talbisi ya mashia ni kupita katika utaratibu wa kuwaeleza watu historia za uongo, kueleza watu hadithi za uongo. Lakini anaelezwa, bahati mbaya haelewi historia. Kwa hivyo kosefu wa historia ya da'wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni moja katika njia ambazo mashia wanazipita juu ya kuwachukua vijana kuingiza katika ushia. Wameshatangulia hadhi ubaya wa ushia, isionekane kwamba ni kundi tu ni Waislamu wenzetu. Hakuna hilo. Da'wa yao na ni da'wa ya walinganizi wote waliokuwa ni batil, ni uongo, udanganyifu, kuzusha, ulaghai, ndio da'wa za kibatil zinapokwenda. Da'wa ya sunna wa jamaa haiko hivyo. Kwa hivyo tujitahidi kusoma historia ya mwenendo wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni kisaidizi tosha cha kuelewa riwaya sahihi na riwaya zisizokubalika katika mwenendo huu. Limadha al-Husayn walaysa al-Hasan? Kwa nini mashia yukaddisuna al-Husayn faqat, wanamtakasa Husayn basi, basi na baki ya watoto wa Ali ibn Abi Talib? Na tawataja insha Allah watoto wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, akiwemo al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, al-Muhsin ibn Ali ibn Abi Talib, al-Abbas, Hilal, Abdullah, Ja'far, Uthman ibn Ali ibn Abi Talib. Na ndio maana wakati mwingine tukiwauliza, nyinyi mnamchukia Uthman, lakini huyo mnayemtakasa Ali ibn Abi Talib, mbona kamzaa Uthman? Lakini pia Ali ibn Abi Talib kamzaa Abu Bakar, ni Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib kamzaa Umar. Lakini watoto wote hawa wa Ali ibn Abi Talib, kwa nini mnamtakasa al-Husayn mukawaacha watoto wote hawa? Hawa pia ni katika watoto wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Lakini kumbe usiri ulivyo, Husayn tazawwaja imra'at farisiya iraniya, ibnat Malik Kisra. Husayn, kisa cha wao kumtakasa Husayn, kamuoa binti wa Kifaris wa Kiirani ambaye ni mtoto wa mfalme Kisra. Na huyu yeye alikuwa hidaya na Umar. Kwa hivyo wakiangaliwa silsili ya wale wote ambao wao wanawatakasa kwa mania katika imma na kufikiria pahali, wakafanya istighasa, wakafanya istiana na wakafanya mengine wayafanya aliyokuwa ni ya shirki, sababu ni hiyo. Na ndio maana mara nyingi yakitokezea na kutokezea katika dini, tutakana turudi katika marejeo sahihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo al-Husayn alipo hidaya na khalifa Umar radhiyallahu anhu, ihda banati Kisra, moja ya watoto wa Kisra ambaye alitekwa na Waislamu wakati wa ufalme ulipoanguka, na familia yote ambayo wao waitakasa ni katika kizazi cha huyu binti wa Kifaris. Walaysa kama yad'una annahum yuhibbuna ali baiti nabii al-arab, wala si kwa kuwa wao wanapenda nyumba, familia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana tukasema kwamba swali la kujiuliza ni hilo, kwa nini ni Husayn? Kila kitu ni Husayn, kila jambo ni Husayn. Fa jamia ulaima alladhina yuqaddisuna shia maimamu wote wale ambao watakasa mashia wayarfaunahum na wanawanyanyua wahum min nasli al-Husayn fakat min zaujati al-Farisiya. Kwa hivyo ukiangalia zaidi historia, yuhibbuna ali bait Kisra walaysa ali bait an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Hii ni talbisi yao tu, washanganya watu kwa kujinasibisha kuwapenda ali bait rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kumbe malengo yao ni mbali, na kama tulivyoona historia ya uanzilishaji wa hili na nini kakifanya Ali radhiallahu anhu. Kwa hivyo tuzinduke Waislamu ubaya wa hawa watu, tuzinduke Waislamu uovu wa hawa watu, tuzinduke Waislamu mbinu za hawa watu. Na siku zote unapotaka kukata mapokezi lazima umuondoe yule ambaye kapokea kwa yule ambaye wewe watarajia kwamba upokee kwake. Ukiwatukana masahaba radhiallahu anhum ni kwamba umeshakata uhusiano baina yako wewe na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa hapana aliyekuwepo, hakuna aliyepokea kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahaba, ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ili ukate uhusiano na ili watu wakate uhusiano na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lazima watukane, wadharau na kuondolea heshima wale ambao wamepokea min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukiwazungumza vibaya wao, pia tayari umeshakizungumza vibaya kile ambacho wao wamekipokea min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini kila ukifuatilia historia utakutia kwamba kuna udhaifu mkubwa sana katika kundi hili la Kishia, na hawawezi wao kuzijibu hoja za Ahlusunna wa Jamaa katika vipengele vyote, katika historia, katika riwaya na katika historia nzima ya kizazi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo inshallah kule kwetu katika maeneo ya Kiswapanza wamejenga visima vingi sana. Karibuni Kiswapanza nzima wamejenga visima mashia. Kisha kwenye kila kisima wameweka bango la kuwatukana masahaba radhiallahu anhum. Lakini watu hawaelewi. Wao waona ni ufadhili umekuja, na alhamdulillah maji ni tabu, kwa hivyo wamejengwa kisima na steam tank mbili, basi maji bure. Lakini kwenye kila kisima basi kuna bango la kuwatukana masahaba radhiallahu anhu. Na yote haya kama alipotangulia ni njaa, lakini pia jengine kama ambavyo nimesema ni ukosefu wa kuielewa historia kamili ya mwenendo wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ila Allah. Tatizo ni hilo. Ni watu wabaya, ni watu mafatan, ni watu kadhabu, sifa zote mbaya wanazo. Na haya hatuyazungumzi katika njia ya kubahatisha, ndani ya vitabu vyao wao wenyewe wao wapingana baina yao, huyu kalithibitisha hili, huyu atokezea mwingine asema ah, ili silo. Na daa ya batu ndivyo ilivyo. As-sabr, lazima tusubirie na hali zetu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala katujalia, tusighururike na tukakutika katika masala ambayo kwa hayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tutaulizwa. Tusiwaone kwamba ni watu wa kawaida, lakini tujue rasmi kwamba ikitokezea kaenda kujizungumza katika maeneo ya Kiswapanza, watu wanaweza akakubali, kwa sababu tayari kuna takdim, una utangulizi, umetangulia kwao maji. Kwa hivyo chochote hapo mtu kishamfanya ihsani kama hiyo, chochote atakachompelekea hewan karibu. Jitahidini kusoma historia kamili ya Uislamu. Ndio maana nikasema kwamba mimi nimetaka nikitangulize kuzungumzia kipengele kimoja tu hichi. Hussein, Hussein, Hussein, kuna siri gani? Mbona Ali ibn Abi Talib kasa watoto wengi? Kwa nini wameshikana na huyu? Historia ni kutoka mbali ya hilo. Allahu a'lam.